الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں ایک نہایت ہی رقت انگیز حکایت نقل کرتے ہیں، اسے آپ نہایت ہی غور سے سماعت فرمائیں۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن ہاشم سلمی کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے اپنے جوان بیٹے کی شادی کا سلسلہ کیا، اور اس ضمن میں ایک لہو و لعب کی محفل برپا کی، یعنی جس کو آپ آج کے سلسلہ میں فنکشن کہتے ہیں، فنکشن کیا، ناچ رنگ کی محفل اس نے گرم کی، اور اتفاق سے ان کا مکان جو تھا وہ قبرستان سے قریب تھا۔ رات خوب دما چوکڑی ہو رہی تھی اور ناچ رنگ کی محفل خوب شباب پر تھی۔ یکایک اس ہولڈاک قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک گرجدار آواز سنائی دینے لگی۔ جب لوگوں نے غور کیا تو وہ آواز عربی اشعار پر مشتمل تھی۔ وہ اشعار یہ تھے: یا اہل لذت لعب لا تدوم لهم ان المنایا تبید الدعو واللعبا کم مر رأیناه مسرورا بلذته امسا فریدم من الاہدین مغتربا۔ جس کا مفہوم یہ ہے، اے ناپائیدار کھیل کود کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کر لہو و لعب اور کھیل کود کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو لذت کوشی میں، عیش پرستی میں مصروف تھے، وہ اپنے اہل و عیال سے سفر کر گئے۔ حضرت سعید بن ہاشم سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آواز کی دولہا پر بڑی دہشت طاری ہوئی اور وہ اتنا ڈر گیا آٹھ دن زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہوئے نامور بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان، کیسے کیسے۔ میرے محترم مکرم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو آپ نے سنا، شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی حکایت ہے اور ایسے ہی مطلب حکایت ہے، لیکن یہ حکایت حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ سیوطی نے اس کو نقل کیا۔ چلو بالفرض نہ بھی ہو تو میں آپ کو تازہ ترین واقعہ سنائے دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے آپ کے پنجاب کے ایک شہر میں ہوا، میں اس شہر کا نام نہیں بتاتا، میں اس شہر میں ابھی پچھلے دنوں بیان بھی کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں کراچی سے چلا ہوں تو مجھے آج ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ آج ہی کے دن چلا تھا, اور ابھی 25 تاریخ کو آخری کوئٹہ میں انشاءاللہ اجتماع, اور سرحد میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا انشاءاللہ. اور ہمارا قافلہ اس طرح سینکڑوں شہروں میں انشاءاللہ مطلب پھرتا رہے گا اور سنت و صلات کی تبلیغ کرتا رہے گا انشاءاللہ. اے کاش کہ آپ بھائیوں کو بھی یہ توفیق ملے کہ ہم کراچی والوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلنا سیکھ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پنجاب کے ایک شہر میں ایک شادی کی تقریب تھی. ہمارے ایک مبلغ نے, دعوت اسلامی کے مبلغ نے مجھے سنایا, ان کے رشتے دار میں شادی ہوئی, اور شادی کی تقریب کی خوشی میں اسی طرح کی ایک محفل لہو و لعب برپا تھی. وہی فنکشن, ناچ رنگ, گانے باجے اور اچھل کود اور ہڑبوں, خاندان کی لڑکیاں بے حیائی کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے, آپ کے لیا میں بھی ہوتا ہوں گا. دولہا بہت خوش تھا, صبح میری شادی ہے. کیا سوچی, وہ ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا, امی دیکھ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری شادی ہونی ہے. ماں میرا دل خوشی سے بلیوں چل رہا ہے, تو خوش ہے یا نہیں؟ کیوں بیٹا, میں کیوں خوش نہ ہوں؟ ماں میری ایک آرزو. بیٹا کیا آپ سمجھے کہ شاید وہ بیٹے نے دعا کی درخواست کی ہے؟ نہیں, وہ نالائق بیٹا. اس نے کہا, ماں دیکھ میری بہن بھی ناچ رہی ہے, بھابھی بھی ناچ رہی ہے, ماں پڑوسن کی لڑکیاں بھی رقص کر رہی ہیں, ماں میری آرزو آ تو بھی ناچ. ارے بیٹا اس عمر میں ماں کیا خوش نہیں ہے؟ تو دیکھتی نہیں کل میری شادی ہے. آخر وہ بد نصیب ماں اپنے بیٹے کی باتوں میں آ گئی جس کی زبان پر شیطان بول رہا تھا, اور وہ بھی رنگ میں آئی. اس نے بھی اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ شروع کیا, وہ بھی ناچنے لگ گئی. مسلمانوں کے گھرانے کا واقعہ بتا, وہ بھی ناچنے لگ گئی. اور یہ سچا واقعہ تھوڑے عرصے پہلے گا آپ کے پنجاب. ادھر ناچ رنگ کی محفل ہوتی رہی, تبلے پر تھاپ اور سارنگی کی دھن پر رقص ہو رہا تھا, ٹانگیں تھرک رہی تھی. ادھر وہ دولہا جو خوشی میں بدمست ہے کہ کل میری شادی ہے, وہ کچھ بجلی کی تار اور درست کرنے لگا کہ یک بار کی اس کو جھٹکا لگا, اس کو شوق لگ گیا. جیسے اس کو شوق لگا وہ دھڑام سے گرا اور تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا, اس کی شادی ہو. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. وہ بیچارہ بد نصیب ماں کی دعا لے کر نہیں, ماں کو نچوا کر مرا. مجھے اس سے دشمنی نہیں, اسے ہمدردی. اللہ اس کی مدد, اللہ اس کی مدد. لیکن وہ زمانے کے لیے عبرت بن گیا کہ دیکھو شادی ہو یا غمی, موت سے غفلت مت کرنا. غفلت تاریخ ہونے لگے تو مجھے یاد کر لینا کہ میں وہ بدبخت, بد نصیب اور شرما قسمت ہوں کہ شادی کی خوشی میں ایسا پھولا اور پروردگار کو ایسا بھولا کہ ماں کو نچوا کر میں مرا. لیکن ہائے نیرنگی یہ دوران, عبرت پتانی کہاں سو گئی, عبرت تو نہیں رہی. یہ لاکھ میں آپ کو کوئی عبرت, عبرت پکار پکار کر آپ کو چوکنا کر رہی ہے کہ غفلت مت کرنا, لیکن آپ نے وہی کرنا ہے جو کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ بات کو بس رسمی طور پہ عموماً جمع ہو جاتے ہیں اور مزہ نہیں آتا کہ چلے جاتے. لیکن اے میرے بھائیو, تم مجھے سنو یا نہ سنو, تم کھڑے رہو یا بیٹھے رہو یا اونگتے رہو, موت آ کر رہا. جب وہ نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, اس میں تو کئی میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے, بچے سوچتے ہیں شاید ہم کو بچے ہیں, تو بچوں کو بھی ان ہر عمر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں سے جنازہ نہ اٹھا. ایک واقعہ بڑا عجیب میں نے پڑھا, ایک بڑھیا کا بیٹا انتقال کر گیا, اس کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار. وہ وہ ذرا دماغی تھا, توازن جو تھا اس کا وہ خراب ہو گیا. وہ اپنے بیٹے کی لاش پر قابض ہوئے اور رشتے داروں کو سب کو رو دھو کر اود پھان کر اس نے ہٹا دیا کہ میں میرے بیٹے کو دفن نہیں کرنے دوں گی, میرا بیٹا ابھی زندہ ہو کر بیٹھے گا اور بات چیت کرے گا. لوگوں نے اس کو کہ یہ اب مر چکا, اب یہ کبھی نہیں لوٹے گا, سوال ہی نہیں ہے. بس اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ یہ نہیں مر سکتا, میرا جوان کڑیل بیٹا یہ کیسے مرے گا. بڑے ڈاکٹروں حکیموں کے اس نے پھیرے کیے کہ اس کا علاج کرو, لیکن کوئی مطلب اس کا علاج کیسے کر سکتا. سب نے یہی کہا کہ مائی اس کو دفن کرنے کی اجازت دے دے, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. آخر ایک دانا حکیم کے پاس وہ گئی, وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ مائی اس کا علاج میرے پاس ہے, یہ زندہ ہو جائے گا. مائی بڑی خوش ہوئی, اس کا آدھا دماغ تو ٹھکانے پر آ گیا خوشخبری سن کر کہ میرا مرا ہوا بیٹا پھر زندہ ہو جائے گا, یہ حکیم بہت اچھا ہے. تو اس نے حکیم نے کہا کہ اس کو میں زندہ تو کر دوں گا, لیکن صورت یہ ہے کہ تمہاری جو بستی ہے اس بستی میں ایسا گھر تلاش کرو کہ جس گھر میں کبھی کوئی میت نہ ہوئی, ایسا گھر تجھے مل جائے کہ اس کے خاندان میں کبھی موت واقع نہیں ہوئی تھی. اس گھر کا پانی ایک گلاس بھر کے لیا, میں ابھی چھڑکتا ہوں مار کے اور تیرا بیٹا ابھی ہنستا کھیلتا اٹھ بیٹھے گا. آدھی تو وہ صحیح ہو گئی خوشخبری سن کر, اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات, میں ابھی لائی پانی. اب اس نے پڑوسیوں کے گھروں پر دستک دینی شروع کی, کوئی کہتا ہے ہماری دادی کا انتقال ہوا تھا, کوئی کہتا ہے ہماری نانی جان جنازہ یہیں سے نکلا تھا, کوئی رونی صورت بنا کر کہتا ہے کہ میری ماں مجھے یتیم بنا کر چلی گئی, کوئی عورت کہتی ہے کہ افسوس کہ جوانی میں میرا سوہا گزر گیا. ساری بستی پھرتی ہے, ہر ایک کہتا ہے کہ میرے گھر سے وہ جنازہ اٹھتا ہے. اب اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر آیا کہ جب ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو میرے گھر سے بھی جنازہ اٹھتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس طرح اس کا دماغ درست ہوا اور اس نے اپنے کڑیل نوجوان بیٹے کی لاش دفنانے کی اجازت دی. بہرحال مٹے نانیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو میرے پیارے بھائیو, یقیناً آپ کے گھروں سے بھی جنازہ اٹھا ہوگا, میرے گھر سے بھی. میرے دادا نے چار شادیاں کی, میرے دادا جان بھی چلے گئے, چاروں دادیاں بھی چلی گئی, میری نانی بھی چلی گئی, میرے نانا بھی چلے گئے. دادا جان کو تو خیر میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, وہ ہمارے وطن میں تھے. اور دادیاں چار وہ بھی رخصت ہو گئی, شاید ایک آدھ کو یاد پڑتا ہے میں نے دیکھا تھا کراچی میں, کیونکہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں تو میرا وطن پاکستان اور حقیقت میں ہم سب کا وطن تو مدینہ ہے الحمدللہ. میری نانی میں بہت چھوٹا تھا, اس وقت انتقال کر گئی, میں اس کو جانتا تھا. نانا جان بھی ہمارے انڈیا میں انتقال کر گئے. والد صاحب میرے میں ڈیڑھ دو سال کا تھا, حج کرنے گئے واپس لوٹ کر نہیں آئے, وہیں انتقال کیا. جوان بھائی نے مجھے سنبھالا, جوان بھائی کی لاش کے ٹکڑے میں خود حیدرآباد جا کر اٹھا کر لایا, ٹرین میں بیچارہ وہ کٹ گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان سب کی. جوان بیٹے کے غم میں گھل گھل کر میری ماں نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا. میں یاسین شریف پڑھ رہا تھا. تو بہرحال یہ میرے پیارے بھائیو, میرے گھر سے تو کئی جنازے اٹھے, میری جوان بہنوں نے دم توڑے ہیں, میرے بھائیوں نے دم توڑے, بھائی نہیں بھائیوں نے. اور اب خاندان کا مطلب میں نے کہ میں واحد فرد ہوں, جو مطلب میں نے کہ سرپرست جس کو ہیڈ آف دی فیملی کہتے ہیں وہ میں, کمانے والا سنبھالنے والا, حقیقت میں تو اللہ ہی کھلانے والا. ایک بات کہوں, مجھے اپنے مرنے والوں کا غم نہیں, میں غم یا واویلا اس وقت نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں جنازہ نہیں اٹھتا. اسی طرح کوئی ایسا نہیں کہ جس میں جنازہ نہ اٹھا ہو, تو اسی طرح میرا گھر بھی ایسا ہی ہے کہ میرے گھر سے جنازے میری نگاہوں کے سامنے اٹھتے ہیں. میں خود میں نے نماز پڑھائی, میں نے اپنے بھائی کی نماز پڑھائی, اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا, میں خود مطلب یعنی کہ جنازے اٹھے. تو اسی طرح کل یقیناً میرا بھی جنازہ نکلے گا, اور ادا کرے جنازہ نکلے، ورنہ لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں، لاش نہیں ملتی، جانور پھاڑ کھاتے، پتا نہیں چلتا کہ لاش کا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے جنازہ نکلے مگر مدینے کی گلیوں میں گھوم کر نکلے اور سبز گنبد کے انوار و تجلیات کو چوم کر نکلے، اے کاش پر نکلے ضرور۔ تو جب یہ اعتماد کامل ہے کہ جنازہ اٹھے گا، آج مسٹر کہتے ہیں، آج جناب کہتے ہیں، تو کل مرحوم کہیں گے مجھے بھی اور آپ کو۔ تو اے کل کے مرحوم بھائی، تو نے جتنی دنیا جمع کر رکھی ہے، تو نے جتنا مال و اسباب جمع کر رکھا ہے، جتنا کاروبار تو نے وسیع کر رکھا ہے، جتنی زمینیں تو نے بسا رکھی ہیں، تیرے یہ لے لہا سے کھیت، تیرے پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور تیری فلک پوس عمارات، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، آپ بھی سوچئے، آپ کو میں دعوت فکر ہوں، آپ آج کسی مرنے والے کے لیے روتے ہیں، کل کوئی آپ کے لیے روتا ہوگا، اور ممکن ہے آپ کے لیے کوئی نہ ہی روئے، یہ بھی ہے۔ کئی ایسے زندہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے پر کوئی رونے کی بالکل یعنی کہ وہ پوزیشن میں نہیں ہوتا، بلکہ ان زندوں کے لیے لوگ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ جائے تو جان۔ جیسے کہ کسی کے گھر میں بوڑھے دادا جان ہو یا بوڑھی ماں ہو، اولاد دوسرے جو ہیں وہ دعا مانگتے، یا اللہ اب اس کی مٹی ٹھنڈی کر۔ میں خود گیا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، ایک ماں ہاسپٹل میں پڑی تھی، بہت سخت بیمار تھی، تو مجھے لے جایا گیا کہ یہ مطلب ماں آسانی سے تکلیف لے جاتی ہے، میں گیا بیچاری تکلیف میں تھی، تو میں نے دم پھونک کیا جو کرنا تھا، اور واقعی اس بیچاری کا وہ جلد ہی ان کے حساب سے دم ٹوٹ گیا، تو وہ میرے عقیدت مند بن گئے۔ آپ دیکھیے، ماں مری، بیٹے میرے معتقد ہوئے، شوہر میرا معتقد ہوا، کہ دیکھو یہ آیا تو اس کو یہ جان نکل گئی۔ اب آپ بتائیے کیا غم ہوگا۔ خیر، جب کسی پر نظرات جاری ہو تو یاسین شریف پڑھنے کا دوسری میں جائے، اس سے آسانی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں بہرحال، کہ کئی مرنے والے اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ چلا۔ تو اگر آپ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ آپ پر بھی کوئی ہمدردی کرنے والا نہ ہوا، آپ کا کیا ہوگا؟ پھر آپ کو صحیح طریقے سے کوئی اصال ثواب بھی نہیں کرے گا۔ جو نوجوان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو خوب پڑھ پڑھ کے اصال ثواب کیا جاتا ہے، لیکن بوڑھوں پر اتنی کوئی توجہ نہیں دیتا۔ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا دوست تھا، وہ مجھے اپنا قصہ اس نے سنایا کہ میں لا ولد تھا، میری کوئی اولاد نہیں تھی، تو میں نے رکن و مقام کے درمیان، رکن اسود اور مقام ابراہیم، مسجد الحرام شریف میں مکہ مکرمہ، رکن اسود جس میں حجر اسود لکھا ہوا ہے، رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دعا قبول ہوتی، دعا یا قبول ہوتی، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے رکن اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی، وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، ماشاءاللہ اب میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے۔ باپ سینہ پھلا کر اپنے بیٹے کی خوبی بیان کر رہا ہے اور وہ ناخلف بیٹا اپنے نوجوانوں میں دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہانک رہا ہے اور کہہ رہا ہے دوستوں کو کہ اب میرا باپ بڈھا ہو چکا ہے, میرا باپ بڈھا ہو چکا ہے, کاش مجھے پتا چل جاتا کہ میرے باپ نے کون سے مقام پر کس جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی جس کا ثمر میری صورت میں ظاہر ہوا کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور میں پیدا ہوں. تو مجھے اگر پتا چل جائے کہ میرے باپ نے کہاں دعا مانگی تھی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی مقام پر جا کر میں اللہ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا, اب تو جلدی سے اسے اٹھا لے. اب کئی باتوں میں میرے آڑے آتے ہیں, اب چونکہ اس نے دولت بھی اچھی جمع کی ہے تو اگر میرا باپ ہٹ جاتا ہے بیچ میں سے تو میں خوب گل چھرے اڑاؤں گا. دیکھا آپ نے جس اولاد کی خاطر مجھے کتنی پرچی آتی ہے, اولاد نیک اولاد بھی کوئی نہیں کہتا نیک اولاد ہو گئے, روزی میں برکت سبھی مانگتے ہیں, شاید کوئی کہتا ہو کہ حلال روزی میں برکت ہو جائے, یہ سوچ ہی پیسہ ہے, مجھے لکھ پتی یا کروڑ پتی ہونے کی کوئی خواہش نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے غریب رکھے, دعا آمین تو کہہ دیں, اللہ تعالیٰ مجھے مسکین رکھے اور آپ کو مالدار کرے. ماشاء اللہ آپ بھی مسکین رہنا چاہتے ہیں, الحمد للہ, کہ ہمیں دنیا کی دولت سے نفرت ہو جائے اور اللہ کے حبیب کی محبت سے ہمارا سینہ مدینہ بن جائے. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ باپ بوڑھا ہے, بیٹا تمنا کر رہا ہے کہ کاش میرا باپ دنیا سے چل پڑے. تو آپ بھی اگر زیادہ بوڑھے ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہمدردی کسی کو نہ ہو, سوائے اس کے کہ اگر آپ کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری, آپ نے دینداری اور تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا, پھر لوگ آپ کو جانتے ہیں. 60-70-75 سال کا بوڑھا مرتا ہے, لوگ نہیں روتے اس کے پیچھے آج کل, لیکن میرے پیر و مرشد 111 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں جب انتقال فرمائے, شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز تھے, ولی کامل اور عاشق رسول تھے, جب ان کے وصال کی خبر ہم نے سنی, ہم کراچی میں تھے, تو کراچی میں ہم لوگ رو رہے تھے, وہ 111 سال کی عمر تھی, بالکل ضعیف تھے لیکن ہم رو رہے تھے. ہزارہا قرآن ان کے ایصال ثواب کے لیے دنیا میں ختم کیے گئے, اب بھی مہانہ محفل ہمارے پیر بھائی بعض مقامات پر کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے. حالانکہ اتنی ضعیفی اگر کسی عام آدمی کی 111 سال عمر ہو جائے تو خاندان والے تنگ آ جائیں کہ کس طرح بھی یہ بوڑھا ہمارا کونا خالی کرے مکان کا, لیکن وہ بھی دیکھیے عمر رسیدہ تھے لیکن کسی نے اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ سب رنجیدہ ہوئے, روئے دھوئے, اور ابھی تک ان کی یاد ہے. تو دینداری اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہی میں سب کچھ ہے, اللہ کی یاد ہی میں سب کچھ ہے, باقی آپ کتنی بھی دولت جمع کر لیں سعادت نہیں ہے, سرمایہ دار بن جائیں سعادت نہیں ہے, صاحب اقتدار بن جائیں سعادت نہیں ہے, سعادت صرف اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں, ورنہ یہ دنیا جب آپ چھوڑ جائیں گے پھر ایمان سے بڑا افسوس ہوگا کہ ہائے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیوں رجوع نہیں کیا, ہم کیوں گناہ کرتے رہے, ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضی کیوں مول لیتے رہے. حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر کر کے کیوں رنجیدہ کرتے رہے. میرے بھائیوں ہماری عقلیں پرواز کر گئیں. دیکھیے دنیا کے آپ دیگر مذاہب کو دیکھیے, وہ بتائیے کہ کہاں مسلمانوں کی نقل کرتے ہیں, آپ بتائیے مجھے, یہ کوئی ایک آپ مجھے لا کر دکھا دیجئے کہ جو مسلمانوں کی نقل کرتا ہو, یعنی مسلمان سے متاثر ہو کر نقل کر کے اس نے ایک مٹھی داڑھی رکھی ہو، زلفے رکھی ہو، امامہ پہنتا ہو، سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک وہ کرتا پہنتا ہو، تخنوں سے اونچا وہ پاجامہ یا شلوار پہنتا ہو، ایک نمونہ آپ دکھا دیجئے مجھے کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں کی نقل کر رہا ہے، آپ نہیں لا سکتے۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ نہیں لا سکتے۔ یہ مسلمان ہیں، ان کے کردار، ان کے افعال، ان کا انداز اور غیرت کو اتنی رخصت ہوئی کہ جب آپ کے پنجاب میں سیلاب آیا، بیچارے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، ڈوب گئے، گھر بار ان کا مطلب بہ گیا، تو ان مسلمانوں نے پھر بھی ان کے گھروں کو لوٹا۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے ان کو اسی سیلاب کے دنوں میں کہ وہ سیلاب زدگان کو لوٹ کر، لٹیروں کی ایک مطلب کشتی بھاگ رہی تھی پانی میں تو وہ الٹ گئی، وہ چار یا پانچ وہ لٹیرے اس میں ڈوب کر مر گئے۔ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری، آ کے عجب وقت پڑا۔ ایک مسلمان بیچارہ ہارٹ فیل ہو گیا، اس کی لاش پڑی ہے، تو ہمدردوں کا مطلب ہے کہ غول اس پر جھک جاتا ہے، تو ایسے بھی مسلمان اس میں گھس جاتے ہیں جو اس میت کی گھڑی اتار لیتے ہیں، اس میت کی بیچارے کی جیب خالی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اخبار میں پڑھتے ہوں گے آپ یا سنتے ہوں گے۔ یہ مسلمان، اس کی غیرت اور مروت رخصت ہو گئی، جبھی تو آج مسلمان ذلیل اور خوار ہو گیا۔ دنیا میں کہیں بھی یاد رکھو مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، ہم نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں سے میں نے خود سنا، وہ بتاتے تھے کہ ہم جو مطلب انہیں پیسوں ویسوں کا جو حساب ہوتا ہے اس کو آپ پیسوں کا تھڑا کہتے ہیں، کیش جہاں ہوتا ہے، تو کیش پر ہم مسلمان کو نہیں بٹھاتے، وہ چوری کر جاتا ہے۔ آ اسلام، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آپ خود سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اسی حال میں ہم نے زندگی گزاری، جیسی گزار رہے ہیں، اور پھر ہمارا باطن بالکل گندا، ظاہر سے زیادہ گندا باطن، اس میں مسلمان کا کینہ بھرا ہوا ہے، بغض و عداوت بھری ہوئی ہے، نگاہیں ہماری غیر عورتوں پر اٹھ جاتی ہیں، اور بالکل یعنی کہ بدنیتی کے ساتھ ہمارے کان خوب گانے بازے سنتے ہیں، ہماری آنکھیں خوب فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، یہ ٹانگیں چل چل کر وہاں پہنچتی ہیں جہاں تاش کی گڈیاں حرکت میں ہوتی ہیں، شطرنج کھیلا جاتا ہے، ویڈیو گیمز کھیلے جاتے ہیں، ٹیبل فٹ بال کھیلے جاتے ہیں، جہاں چوہا کھیلا جاتا ہے، وی سی آر پر فلم دکھائی جاتی ہے۔ میرے پیارے سائیں بھائیوں، آپ سوچو کہ ہمارا کیا ہوگا۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا والے صلات و السلام کی عظمت پر لاکھوں سلام، وہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، یہ پاؤں صرف اس جگہ چل کر جائیں جہاں تیرا ذکر کیا جاتا ہو، اے اللہ اگر تیرے ذکر کی جگہ کو چھوڑ کر یہ پاؤں اگر کہیں اور طرف چلیں تو اس سے پہلے ان میری ٹانگوں کو توڑ دے۔ لیکن آہ، مسلمان کی ٹانگیں اب سینما گھروں کے لیے وقف ہو کر رہ گئیں، مسلمانوں کی ٹانگیں اب بری مجلسوں کی طرف ہی اٹھتی ہیں، مسلمان اور مسجد میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر گزرا ہے، شاعر، بہرحال اس نے بڑے کفریات بکے ہیں، اس میں ایک شعر بھی اس نے بڑا توہین آمیز کہا، لیکن نقل کفر کفر نباشد، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کا ذہن بھی پتہ نہیں کیسے بنا، یہی مسلمانوں کا انداز دیکھ کر بنا ہوگا۔ وہ ایک بار مسجد میں چلا گیا، اس نے کہہ دیا اللہ تعالی کو مخاطب کر کے، دل خوش ہوا ہے خانہ ویران دیکھ کر، مسجد کو خالی دیکھ کر اس بدبخت نے یہ بک دیا دل خوش ہوا ہے خانہ ویران دیکھ کر میری طرح خدا کا بھی، نعوذ باللہ، خانہ اس کا خراب تھا، اس نے خدا کی طرف منسوخ کر دیا، معاذ اللہ، تو واقعی مسجد کی طرف مسلمان اب نہیں آئے گا. آپ ناچ کی محفل جہاں ہو رہی ہے ساری رات بٹھا دو، لیکن اجتماع میں کتنا بھی پہلا پھسلا کر آپ لائے ہوں گے، ایک ادھر سے کھسکے گا، دوسرا ادھر سے اٹھے گا، تیسرا ادھر سے بھاگنے کی کرے گا. یعنی میں نے خالی یہ بےچارے کھڑے تھے، میں نے کہا بیٹھ جائیں تھک جائیں گے، تو آدھو آدھ میرا گلے باہر کھیل سکتے. جب میں نے ان کو ہٹایا ادھر بیٹھ جاؤ اشارے، ہمارا دوست کو ہٹا، بالکل یعنی کہ دل لگتا نہیں، شیطان اس طرح مطلب یعنی کہ وہ لگاؤ ہمارے دل. تو میرے پیارے بھائیوں، مرنے سے پہلے مان جاؤ، مسجدوں میں آ جاؤ، نمازوں کی طرف آ جاؤ. مسجدیں اب یوں تو عالی شان بننے لگی، بڑی اس میں سجاوٹ مطلب یعنی کہ وہ تراوٹ رکھ دی گئی، لیکن اصل اس کی رونق ختم ہو. مسجدیں بہت، وہ گلی گلی مسجدیں، اور ہم جب سفر کرتے ہیں تو قدم قدم پر مسجدیں آتی ہیں، لیکن بالکل خالی، بالکل کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. شاید اسی پر کسی نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں. ایک مسجد شب بھر میں بنی تھی لاہور میں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن. نماز کی طرف کوئی رغبت، کسی کو نماز کی ضرورت ہی نظر نہیں آتی. یعنی کہ آج یعنی کہ نماز معیار بھی نہیں ہے. یعنی کسی کی اگر تعریف کریں گے، بہت اچھا آدمی، بڑا عمدہ آدمی، ارے بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے، خیر نماز تو نہیں پڑھتا لیکن ہے جینٹل مین، بڑا خوش اخلاق، بڑا سخی ہے. یعنی نماز نہ پڑھنا یہ تو گویا کوئی جرم نہیں، جرم ہی نہیں، جرم ہی نہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو ڈھا دیا. من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کیا، نماز چھوڑی، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا. لیکن بڑا دیندار ہے، بے نمازی بڑا اچھا آدمی. اے میرے پیارے بھائیو، کان کھول کر سن لو کہ حدیث پاک کے مطابق کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر یہی بگڑی تو باقی اعمال بدر جائے اولا خراب. نماز نہیں، نماز بالکل نہیں پڑھنی. اے میرے پیارے بھائیو، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیے کہ اس کا بہت سخت عذاب ہے. جب نماز میں سستی کرنے والا اس دنیا سے جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں پھوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ٹوٹ کر پیوست ہو جائیں گی، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. نیز ایک بہت بڑا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، جو 500 وقت نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے 5 بار اس کو اپنا پنجہ مارے گا، ہر بار وہ بے نمازی میت 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، یعنی 35 گز، پھر اس کو وہ پنجا گاڑ کر زمین سے نکالے گا. آپ اندازہ لگائیں. اور قرآن عظیم میں بھی بے نمازی کا انجام یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. چنانچہ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کروں گا. میرے آقا محمد امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، یہ تمام اردو تراجم پر فائق ہے اور بالکل صحیح ترجمہ ہے. آپ جب بھی ترجمہ قرآن خریدیں تو کنز الایمان خریدیں، اور آپ کو خریدنا چاہیے، اللہ کرے آپ بھی خریدنا سیکھ جائیں انشاءاللہ. بہت سارے آپ مطلب فرنیچر وغیرہ خریدتے ہیں تو کم از کم ایک نسخہ قرآن کنز الایمان آپ کے گھر میں ہونا چاہیے تاکہ کبھی کھول کر آپ ترجمہ تو پڑھ سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور خریدیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم فی سقر، باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے، یعنی جنت جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اس کا تذکرہ، باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، قالوا لم نك من المصلين، لم نك نطعم المسكين. وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی. تو آپ نے دیکھا کہ نماز نہ پڑھنا اور مساکین کو کھانا نہ کھلانا بھی موجب عذاب ہوا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دوزخ دوزخ دوزخ سنتے تو رہتے ہیں لیکن ذرا تصور کیجئے کہ دوزخ کتنی ہولناک. اگر آپ تفصیلی دوزخ کے بارے میں معلومات چاہیں تاکہ اصلاح ہو تو آپ میرے بیان کا قسط جہنم کی تباہ کاریاں خرید فرمائیے گا. اور یہ وضاحت کر دوں کہ میرے قسط اور میری کتابیں جو ہیں ان پر ایک نیا پیسہ بھی، میں اپنا منافع نہیں رکھتا، الوقف للہ، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، میری اولاد کو بھی اس پر کمائی کرنے کی اجازت نہیں. یہ ہمارا المکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے اور یہ نفع نقصان اسی کا ہوتا ہے، اس کا اسٹاف ہوتا ہے، اس کے خرچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوبارہ آپ ضرور خریدیے گا، اور بھی میرے کیسٹس ہیں وہ آپ ضرور خریدیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا اس سے. تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، جہنم جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اللہ کے قہر و غضب کا وہ مظہر ہے. جہنم کی آگ، اسے 1000 سال تک دہکایا گیا، وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال مزید اس کو دہکایا گیا تو وہ سفید ہوئی، مزید 1000 سال جب اس کو دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. جہنم کی آگ کالی ہے اور دنیا کی آگ سے یہ 69 درجے گرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے نکل کر وہ دنیا کی آگ میں آ جائے تو اس کو نیند آ جائے، یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے اس قدر ٹھنڈی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب العزت کے عزت و جلال کی قسم، اگر پروردگار جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دے تو جتنی مخلوق دنیا میں ہے وہ سب کے سب اس کی تپش اور بدبو سے ہلاک ہو جائے، مر جائے۔ جہنم اتنا خطرناک، اگر جہنمیوں کے باندھنے کی زنجیر کی ایک کڑی کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے، جبریل امین عرض کرتے ہیں، تو وہ پہاڑ ہلنے لگے، حتیٰ کہ اس کی جگہ گہرا گڑا ہو جائے، وہ جل کر خاک ہو جائے اور گہرا گڑا ہو جائے۔ تو ان زنجیروں سے جہنمیوں کو باندھا بلکہ پھرویا جائے، جس طرح تسبیح کا دانہ پھروتے ہیں اس طرح آگ کی زنجیر میں جہنمی کو پھرویا جائے گا۔ مثلا منہ سے زنجیر داخل کر کے پیچھے کے راستے نکالی گئی، اس طرح پھرویا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا ہوگا اگر پیارے بھائیوں ہم نے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق نہ گزارا، اگر دین کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہ گزاری، تو میرے محترم اسلامی بھائیوں ہمارا کیا بنے گا، اور ہم اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور میرے پیارے بھائیوں آپ خود سوچو کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کس کی اتباع کر کے کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم شیطان کی اتباع کر کے گناہ کرتے ہیں۔ رحمان فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو، تو شیطان نماز سے غفلت کر دیتا، وہ نہیں چاہتا کہ اب نماز پڑھو۔ رحمان کہتا ہے سچ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ رحمان کہتا ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، ہم نہیں کرتے۔ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، ہم نہیں کرتے۔ قرآن شریف میں موجود ہے، فتبعونی، میری اتباع کرو۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے، اپنا پیارا بنائے، تو میری اتباع کرو۔ لیکن ہم کہاں کرتے ہیں؟ تو اے میرے وہ بھائیوں جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے نمازوں کو برباد کرتے ہو، رمضان کے روزوں کو قضا کر ڈالتے ہو، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو، گانے باجے سنتے ہو، گالیاں بکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، داڑھی منڈاتے ہو، مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتے ہو، ویڈیو گیمز کھیلتے کھلاتے ہو، ٹیبل فٹ بال کھیلتے کھلاتے ہو، وی سی آر پر فلمیں دیکھتے دکھاتے ہو، اور ناجائز کماتے ہو، ملاوٹ کا کام کرتے ہو، جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہو، کپڑوں کا رنگ کچا ہونے کے باوجود پکا کہہ کر بیچتے ہو، مالوں کی خیانت کرتے ہو، چیپ کاٹتے ہو، چوری کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، ڈکیتی کرتے ہو، رشوت کا لین دین کرتے ہو، سود کا لین دین کرتے ہو، تو آؤ تمہیں اللہ کا کلام سناؤں کہ جس شیطان کی اتباع کرتے ہوئے یہ بندہ رات دن گناہوں میں مصروف ہے، اگر وہ برباد ہو گیا، ایمان اس کا تباہ ہو گیا، رب ناراض، محبوب اس سے روٹ گئے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ یہ شیطان اس کو نہیں بچا سکے گا، شیطان اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ ابراہیم پارہ 13، ترجمہ کنز الایمان سے پیش کروں گا۔ چنانچہ قیامت کا منظر پیش کیا ہے، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بغتكم بعد الحق ببغتكم ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ف فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ جل مجدہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا، یعنی وسوسہ ڈالا، تم نے میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو. وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کل قیامت میں شیطان بھی بیزاری کا اعلان کر دے گا. جس شیطان کے وسوسوں کی خاطر ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، ہم برائیوں میں رات دن پڑے ہیں، ہم ماں باپ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، رمضان کے روزے برباد کرتے ہیں، شراب کی چسکیاں لیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بدمعاشیاں کرتے ہیں، چوریاں چاقو لے کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے پھرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے موت تمام لذتوں کو ختم کر کے رکھتے ہیں. جب موت آئے گی میرے بھائی تیری ایک نہیں چلے گی، چاہے تو کراٹے کے فن کا ماہر صحیح، تو نے بلیک بیلٹ کر لیا، نہیں نہیں تو کراٹے کا استاد ہی صحیح، تو باکسر ہی صحیح، لیکن یاد رکھ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے تھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجارے موت. موت تیری آنے والی آئے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، بے عمل یاد رکھ پچھتائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، ابھی سے تیاری کر لو، مرنا پڑے گا، ہماری نہیں چلے. اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، بے شمار گناہ کر لیے کر لیے، اب توبہ کر لو وہ توبہ قبول کر لے گا. میں آپ کو قرآن کی چند آیتیں سناتا ہوں، جو پارہ 24 قل یا عبادی الذین افرطوا ولا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ جل جلالہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہاں تو ڈھارس ہے تائبین کے لیے، نادبین کے لیے جو گناہوں پر شرمسار ہیں وہ نہ گھبرائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور جو اکڑتے توبہ نہیں کرتے، جنہوں نے طے کیا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے داڑھی نہیں رکھیں گے، چاہے کچھ ہو جائے حرام روزی کا ذریعہ بند نہیں کریں گے، چاہے کچھ ہو جائے ملاوٹ کا کام نہیں چھوڑیں گے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے دودھ میں پانی ملانا نہیں چھوڑیں گے، چاہے دنیا کی ادھر سے ادھر ہو جائے ہم ٹی وی کے ڈراموں اور فلموں سے باز نہیں آئیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آسمان ٹوٹ پڑے ہم گانے سنیں گے، ہماری ہوٹل پر بھی گانے بجیں گے، ہماری کان کی دکان پر بھی گانے بجیں گے، ہماری ویگن اور بس میں بھی گانے بجیں گے، چاہے کچھ ہو جائے کیرم کا کلب ہم چلاتے رہیں گے، چاہے کچھ ہو جائے تاش کھیلنا نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ ہو جائے بے پردگی ختم نہیں کریں گے، چاہے کچھ ہو جائے ہم فیشن چھوڑ کر مسلمانوں کی بداقتا نہیں اپنائیں گے، چاہے کچھ ہو جائے ہم بیٹے بیٹے پھٹ جائیں، ہماری داڑھی رہے گی تو خش خشی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں داڑھی نہیں رکھوا سکتا، ہم شیطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، رب ناراض ہوتا ہو تو ہوتا رہے، اگر ایسی اڑی ہے نعوذ باللہ ایسی ضد ہے تو انجام قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان تباہ کر دے گا برباد ہو جائے گا. وہ غور سے سن لے اسی آیت کے بعد، ابھی میں نے 53 آیت آپ کو سنائی، اب یہ 54 آیت پڑھ رہا ہوں بالکل مسلسل. چنانچہ ارشاد ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا تنصرون. اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. اے ناتوان بندو، تمہارے سر میں درد ہو جاتا ہے تم بے قرار ہو جاتے ہو، تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تم پریشان ہوتے ہو، تمہیں بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، حکیموں کے پھیرے کھا کھا کر ڈاکٹروں کی فیسیں دے دے کر تم بیدار ہو چکے ہو کہ پیٹ کا گیس ختم نہیں ہوتا، ادھر تھوڑا ہو گیا نہیں جاتا، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کراؤ، جوڑوں کا درد ختم نہیں ہوتا، کمر کا درد برداشت نہیں ہوتا، اتنے دن سے بخار نہیں چھوڑتا، تم معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. تم سوچو کہ کہیں ایک آدھ گناہ کے سبب جو تم نے قصدن کیا تھا پھنس گئے تو کیا کرو گے؟ سوچو غور. اگر صرف داڑھی منڈانے یا خشخشی کرنے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا بچھو تمہاری قبر میں چھوڑ دیا گیا تم کیا کرو گے؟ صرف ایک چھوٹا سا نعوذ باللہ. جھوٹ بولنے کی وجہ سے تمہاری زبان پر ایک مکوڑا اگر چپک کر رہ گیا تم کیا کرو گے؟ وہی کاٹتا رہا تو کیا کرو؟ گانا سننے کی وجہ سے اگر تمہارے کان میں ایک کان میں کوئی تنکا سا پھنسا کر رکھ دیا گیا کیا کرو؟ حالانکہ حدیث کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بھرا جائے گا. ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کے برزخ میں سرکار نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ جو حرام سنتے ہیں حرام دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے. کیل کیا کرو گے؟ کب تک اڑی کرتے رہو گے؟ کب تک ضد کرو گے؟ کب تک گلچھرے اڑاؤ گے؟ نہیں مرو گے، مرنا پڑے گا. قارون کا خزانہ اسے نہ بچا سکا، فرعون کی جعلی خدائی اسے غرق ہونے سے نہ بچا سکی. نمرود بہت بڑا خدا بن بیٹھا تھا، ہاں نہیں بن بیٹھا تھا، ایک لنگڑے مچھر نے اس کا ستیاناش کر دیا. کسی کا طیارہ فضا میں پھٹ گیا، اس کی لاش کے چیخے ہوئے. کوئی بہت بڑا تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھنا پڑ گیا. کوئی نہیں بچتا، کوئی نہیں بچتا. کتنے گلچرے اڑا لو، جب موت آئے گی دنیا کی کوئی طاقت، اے میرے ناتوان بھائیو، اے میرے بہت کمزور بھائیو، نہیں بچا سکے. تو کیوں نہ اس سب سے طاقتور اور قوی پروردگار کے حضور ہم سر جھکا دیں. بھائی کیوں ضد کرتے ہو؟ کیوں نماز شروع نہیں کرتے ہو؟ آخر کیا بات ایسی سستی بھی کیا کہ جو دوزخ کے شدید و مدید عذاب سے ہم کنار کر کے رکھ دیں. تو دیکھو قرآن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، یعنی توبہ کر لو اور اس کے حضور گردن رکھو، جھک جاؤ، نمازی بن جاؤ، بلکہ اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دو. اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، خواہ وہ سیلاب کے روپ میں ہو، خواہ وہ فسادات کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی دہشت گرد کے بم پھاڑنے پر ہو، گولی چلانے پر، خواہ وہ بارش کے روپ میں ہو، خواہ وہ زلزلے کی صورت میں ہو، اور تمہیں مہلت نہیں. تم وی سی آر پر مزے سے فلم دیکھ رہے ہو اور ایک دم سے زلزلہ آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ ہارمونیا میں جو زلزلہ آیا تھا غالباً آدھی سیکنڈ یا پتہ نہیں کتنی سیکنڈ کا وہ زلزلہ تھا، جس میں لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ بندوں کو نگل دیا. نہیں پڑھا آپ نے؟ پڑھا. اور اربوں خربوں کا نقصان تو الگ، مکانات تیز نیز ہو گئے، لاکھوں یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی، مطلب زخمی ہو گئے، ان کا تو شمار کتاب. کیا یہ پاکستان میں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں ہوتا، سیلاب میں ہزاروں آدمی ڈوبتے. آپ کے میزائل چھوٹے تھے، کوئی بیچارہ تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھ رہا ہوگا، اور کوئی فلمی گانا سیٹ کر رہا ہوگا، کوئی مزے سے ٹیپ ریکارڈر پر گانا سن بھی رہا ہوگا، کوئی وی سی آر پر فلم چلائے ہوئے ہوگا، اور کوئی بدنصیب شیو بنا رہا ہوگا. وہ ٹائم ہی صحیح تھا صبح کا نوکری پر جانے کا. سب لوگ ہوتے، سب لوگ سمجھتے ہیں، بڑے لوگ، وہ ڈیلی شیو بناتے تھے، وہ بیچارے شیو بنا رہے ہوں، اور پتہ نہیں کوئی پتھر آ کر ان کے بلیڈ پر ہی لگا ہوگا جو اندر دس گئی ہوں. ہمارے علاقے میں ایک بےچارا بدنصیب نوجوان 22 سال کا کہا جاتا ہے، وہ تھا شیو بنا رہا تھا، اس کو اس طرح کا زخم آ گیا، بلیڈ کا. آپ کو بھی زخم آتا ہو، پاؤڈر لگا لیتے ہوں گے آپ، تو اس کو زخم لگ گیا، مگر اس کی قسمت بیچارے گی، وہ زخم اس کا خراب ہو گیا، سیپٹک ہو گیا، اس کا منہ سوج گیا، اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا، چند روز کے بعد اس نے دم توڑ دیا. نوجوان زمین کھا گئی، نوجوان کیسے تھے، لیکن آپ کو پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. سوچو آپ مطلب شیو بناتے بناتے جب گلے کی طرف آئے اور زور سے آگ چھی کیا اور آپ نے وہی اس طرح اگر گھس گیا، یا آپ کا چہیتا ڈال جو اب یعنی انگلش بھی بولنا سیکھ گیا ہے، قرآن کو کوئی کوئی پڑھاتا ہے، تو کون پڑھاتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے کوئی نوکری تھوڑی ملتی ہے بھائی. اگر آپ دارالعلوم میں مولوی فاضل بنا دو تو آپ کا بیٹا آفیسر تھوڑی بن جائے گا، یا آفیسر قرآن بنا دو تو وہ مطلب یعنی کہ کوئی انجینئرنگ کی سند تھوڑی مل جائے گی جو اس کو اعلیٰ نوکری مل جائے گی. آپ تھوڑی بناؤ، آپ عالم تھوڑی بناؤ، اور آپ شیو بنا رہے ہو اور گلے کی طرح رہے ہو، ڈیڈ کر کے وہ چپک گیا اور آپ کو وہی اس طرح گھس گیا، تو کیا کرو گے؟ ابا تو وہ کہے گا نہیں، آپ نے ڈیڈی سکھایا نا، یا پپا سکھایا ہوگا، معذرت. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسلام کی اسلامی طرزوں کو مت چھوڑو، اسلامی انداز کو اپناؤ. تو بہرحال قرآن کہہ رہا ہے، مزید آگے 55 آیت، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سچی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. اس کی پیروی کرو جو اچھی سچی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. اس سے مراد قرآن کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اس سے مراد قرآن ہے، یہ قرآن تم پر اتارا گیا اس کی پیروی کرو. تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پیروی خاص کریں. حقیقت میں میرے بہت سارے بھائی ہیں، ان میں میٹرک بھی ہوں گے، انٹر پاس بھی ہوں گے، ایم اے کیے ہوئے بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، لیکن ایمان سے بتائیے کہ کیا آپ نے قرآن بمعنی ترجمہ تفسیر کے ساتھ ختم کیا؟ کیسے شرم آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھا، بلکہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار ایسے بھائی ہوں گے جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، اور کئی پڑھنے والے ایسے ہوتے ہوں گے جو غلط پڑھتے ہوں گے. قرآن کاہے کو پڑھے بھائی، کیوں سیکھے؟ مجھے قرآن پڑھ کر نوکری ملے گی، روزی ملے گی جب جو ہم قرآن سیکھے؟ مان اللہ، واقعی یعنی کہ سوچ بدل گئی. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. قرآن بھول گئے، حدیثوں کو بھول گئے، سنتوں کو فراموش کر دیا، روشن کے پتلے بن، دنیا کے عاشق بن. زبان سے عاشق رسول ہے، اس عاشق رسول کو دیکھو کتنا جچتا ہے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، داڑھی روز رگڑ رگڑ کے صاف کرتا ہے، ہے بڑا عاشق رسول، سبحان اللہ، بڑی جھوم جھوم کے ناطے پڑھتا ہے. اوہو، جب روپے کا نوٹ آتا ہے تو آواز اور کھل جاتی ہے، کیسا عاشق رسول. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، مدینے عاشق مدینے میں بکنے جا رہا ہے، تو یہاں بک جا، کم از کم اتنا بک جا کہ تیری نیند بیچ دے، فجر میں اٹھ کر نماز پڑھ جائے، کم از کم اتنا بک جا کہ تیری فیشن کو تیرے شہر کے گٹر میں دفن کر کے آقا کی سنت کو چہرے پہ سجا دے. تو یہ باتیں میری اچھی نہیں لگتی، میں اچھا نہیں. آپ کو تو وہ اچھا لگتا ہے جو آپ کی پیٹ تھپکتا ہے، سبحان اللہ، کیا تیری آواز ہے، کیا تیرا مطلب ہے کہ گلا ہے، سبحان اللہ، بڑا عاشق. تو آج عاشق اور پہلے کے عاشق میں کتنا فرق تھا، اللہ اکبر، زمین و آسمان کا فرق. اب وہ عاشق، اب حقیقی عاشق تو مزاروں میں چلے، اب تو بالکل بناسپتی عشاق ہر طرف نظر آ رہے. بدقسمت، ہاں عشاق پڑے دنیا خالی نہیں، ولیوں سے، عاشقوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، کہ دنیا کا نظام چلی انہی کی برکت سے رہا. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اب عام حالات میں مطلب نظر نہیں آتے، اور تھوڑے اکا دکا ہزاروں میں کوئی نظر آ جائے تو آ جائے. بہت برا حال ہو گیا اس امت کا، بہت برا حال. جب ہی تو یہ امت آج ذلیل ہے، خواہ ان کا بھاؤ نہیں پوچھتے، ٹکے کا بھاؤ نہیں بیچاروں کا. اللہ ہم بیچاروں پر رحم فرمائے. تو بھائیو قرآن پڑھا کرو، سیکھا کرو، کم از کم کنز الایمان رکھ لو، اسی کو پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی کھول کر اس کا ترجمہ دیکھ لیا کرو، اس میں شرح ہے جو تفسیر ہے وہی پڑھ لیا کرو. اور جس پر عذاب آئے گا وہ کیا کہے گا؟ قرآن میں اب 56 آیت، تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ بارے میں کی اور بے شک میں حسیب بنایا کرتا تھا، یا کہے اگر اللہ مجھے راضی کھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، اللہ پر ڈال دیا، یا اللہ تم نے توفیق ہی نہیں دی جو میں نیک بنتا، اللہ توفیق دے گا ہم نماز پڑھیں گے، دعا کرو ہم نماز پڑھیں گے، دعا کرو اللہ توفیق دے گا ہم بھی داڑھی رکھیں گے، تو اللہ توفیق دے گا، نماز کی بات آئی داڑھی کی بات آئی تو اللہ توفیق دے گا تو کریں گے، اور کل دکان پر جاؤ گے نہیں جاؤں گا، کھانا کھاؤ گے تو نہیں کھاؤں گا، تو اللہ کی توفیق نہیں آتی، اللہ توفیق دے گا تو نبالا اٹھاؤں گا منہ میں ڈالوں گا، اللہ توفیق دے گا تو کاروبار پہ جاؤں گا، ورنہ تو میں تو بیٹھا ہوں، تو کوئی نہیں کرتا ہے، خالی جب نیکی کی بات آئی تو اللہ توفیق دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ بربادی اور تباہی مقدر ہو جائے ابھی سے توبہ کر لینی چاہیے، کہ پھر یہ کہتے نہیں بنے گی کہ یا اللہ تو توفیق دیتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، نیک ہوتا۔ یا کہے جب عذاب دیکھے مجھے کسی طرح واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں، مجھے کسی طرح واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں، یا اللہ یہ عذاب ہٹا لے، سانپ ہٹا لے، یہ بچھو دور کر دے، یہ آگ بڑی چار چلی آ رہی ہے مجھ سے ہٹا دے، یا اللہ جلدی واپس بھیج دے، وعدہ کرتا ہوں پانچوں وقت نماز پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھا کروں گا، یا اللہ جلدی ہٹا، یہ چھڑیاں میرے چہرے کی طرف آ رہی ہیں، اب میں چھری اور اس طرح کو کبھی چہرے قریب نہیں کروں گا، میں ایک مٹھی داڑھی رکھتی ہوں، یا اللہ یہ پیٹ میں یہ آگ کیسے بھر گئی، اب ملاوٹ والا مال نہیں بیچوں گا، یا اللہ شراب نہیں پیوں گا، ہیروئن نہیں پیوں گا، چرس نہیں پیوں گا، یا اللہ پھر دنیا میں بھیج دے، یا اللہ یہ آنکھوں میں آگ کیسے بھر گئی، آنکھ میں سے آگ نکال دے، دنیا میں بھیج دے، میں اب ڈرامہ نہیں دیکھوں گا، فلمیں نہیں دیکھوں گا، یا اللہ یہ کانوں میں کیل کیسے ٹھوکے جا رہے ہیں، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، گانے نہیں سنوں گا، مجھے جلدی بھیج دے، خود کہے گا، او تکون غینۃ والعذاب لو انی قوتا فاتون من المحسنین۔ یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کروں، تو چلو یوں تصور کر لو کہ واپسی مل گئی، حالانکہ نہیں ملے، اپنے کو سمجھانے کے لیے یوں تصور کر لو کہ واپسی مل گئی، اور جلدی جلدی عہد کر لو کہ یا اللہ اب کبھی بھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، پانچوں وقت نماز پڑھا کروں گا، سب عہد کرے رات، یا اللہ وعدہ کرتا ہوں مصطفیٰ کی قسم کی پوری داڑھی رکھوں گا، سب ہاتھ سے، یا اللہ آج سے وعدہ کبھی فلم نہیں دیکھوں گا، ہاتھ اٹھائیں، گانا نہیں سنوں گا، باجے نہیں سنوں گا، یا اللہ ملاوٹ والا مال کبھی نہیں بیچوں گا، آج سے عہد کروں گا، توبو الی اللہ جمیعا، اللہ کی طرف مل کر توبہ کرو، اور توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ بھی ایسی کرو اللہ کی طرف کہ جو باقی رہنے والی، عہد کر لیا تو کر لیا، اب چاہے برسات آتے آتے رک جائے، بادل رخ پھیر دیں، دن کے بجائے رات ہونے لگے، رات کے بجائے دن ہونے لگے، مگر نماز نہیں چھوٹے، کچھ نہیں، چاہے کوئی گردن پر خنجر رکھ دے لیکن داڑھی نہیں کٹے، چھوٹی بھی نہ ہو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بلینک چیک دے دے، بلینک چیک، کورا چیک، کہ تمہیں جو چاہے کرو، ارب خرب جو بھی لکھنا لکھو، اپنی داڑھی ایک مٹی سے چھوٹی کر دو، ایک لمحے کی چھوٹی کر دو، پھر پاؤں بڑھا لینا، میں خدا کی قسم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو داڑھی کاٹتے میری موت واقع ہو جائے، اور جب قبر میں پہنچوں تو اللہ کے حبیب کہیں چہرہ نہ پھیرنے کی، تو خشخشی داڑھی والا میرے غلاموں کی شکل تو ایسی نہیں، میرے کسی صحابی نے ایسا حلیہ نہیں بنایا، میرے کسی دوست نے، میرے کسی عاشق حقیقی نے ایسا حلیہ نہیں بنایا، میرے پروردگار کے کسی ولی نے ایسی منحوس شکل نہیں بنائی، یہ کون خشخشی داڑھی والا ہے؟ نعوذ باللہ، اگر مصطفیٰ نے نظر پھیر لی تو یہ ارب اور خرب روپے میں کہا ڈالوں، یہی روپے اور یہی مال سانپ اور بچھو بن کر میری قبر پر ٹوٹ پڑے، میں کہا جاؤں گا کیا کروں گا؟ لیتے ہی مجھے گلے کا کینسر ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ یہ رقم لیتے ہی خدا نہ کرے مجھے ٹی بی کا مرض لگ گیا کہ میں کھا ہی نہیں سکوں، کھانس کھانس کے اوندھا پڑ جاؤں تو میں کیا کروں؟ پیٹ میں ایک دم آٹی اٹھے اور میں گر جاؤں، گردے میں پتھری کا ایک دم درد زور پکڑ جائے، میں تڑپنے لگوں، یہ کروڑوں اور ارب اور خرب میں کیا کروں گا؟ سنت برباد کر دے، اے اللہ، اے اللہ، مجھے اس سے پہلے ایمان پر موت دے دینا کہ میرا چہرہ یہ خشخشی داڑھی والا ہو، میرے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ کے لیے آمین تو کہہ دوں، یہ آپ کے لیے بھی کر دوں، یا اللہ میرے ان اتنے بھائی جتنے بھی موجود ہیں ان سب کا چہرہ مسلمانوں جیسا ہو، لمحۃ الدہا CFI لوہا کو دیکھ لیں، میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب ہے لمحۃ الدعا، حدیث آپ نے نقل کی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سے صورت مت بنو، اور یہ بھی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف سے نقل کیا آپ نے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ارے ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ اسی کے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، خدا کی قسم ہمیں ایمان بھی مصطفیٰ کے در سے ملا، چنانچہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت فرمان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ گراتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اتنا آپ ناکل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثر بنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہیں مرکز میں بندوں کو چپک کے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہیں مرکز میں بندوں کو چپک کے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا بلہ بھاری بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی دارت پل سے پاس چلاتے یہ ہیں، راتے ناتے داتے جاتے کیا کیا رحمت ناتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھتا رضا کا سناتے یہ ہیں، تو میرے پیارے اسلام بھائی آپ نے دیکھا کہ ہم نے سرکار سے کیا کیا نہیں پایا، اور یہ بے مروتی کی انتہا نہیں، جن کا کھاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آلات موسیقی کو مضامین کو مٹانے کے لیے آیا، اور تم ان کا کھانے کے باوجود اپنے گھر پر بغاوت کا جھنڈا چڑھائے ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل ہیں، تم نے گھروں میں تصویریں لٹکا کر رکھی، روز تمہاری تصویر اخبار میں چھپے اور تم اس کی کٹنگ لگا کر اپنے البم میں سجا خوش ہوتے رہو، ٹی وی پر روز تمہارے گھر میں شیطان ناچتا ہو، موسیقی کی لہریں اٹھتی ہو، تم کہو کہ بیماریاں نہیں جاتی، پریشان کوئی تعویذ ایسا تعویذ بابا میں کہاں سے لاؤں، پہلے اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کرو، آوے جات میں بالکل تباہی اور بربادی مچی ہوئی، مسلمان کا سکون اور چین ختم ہو گیا، اے میرے کرم فریاد فریاد جلا ڈالا اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے، بہت مطلب تباہی اور بربادی. تو بہرحال میرے پیارے سنگ بھائیو, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا جانا. تو جن کی خیرات کھا رہے ہیں ہم گیت ان کے گا رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے ہی گیت گاتے رہے, اپنے چہرے سے بھی, اپنی زلفوں سے بھی, اپنے امامے سے بھی, اپنے لباس سے بھی, روئے روئے سے انشاءاللہ ان کی سنتوں کا اظہار ہونا چاہیے. یہ ہے اصل گیت گانا. کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں نے کوئی تعویذ کی مخالفت نہیں کی. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ تعویذ مطلب جب اثر کرے گا کہ جب آپ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے داخلے کے لیے دروازے کھولو گے, خود ہی تصویریں لگا کر آپ نے دروازے بند کر دیے, شیطان کو نچوا کر ٹی وی پر رستے بند کر دیے, تو میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں جو رسول اللہ کی حدیثوں کا مقابلہ کر سکے. پھر بھی رحمت آئے, برمل آئے, پھر کیسے آئے. پہلے آپ ان نحوستوں سے اپنے گھر پر گھر کو پاک رکھیں, پھر تعویذ لگائیں. بے شک اس نے آپ کو روکا ہے, اس نے منع کیا, ٹھیک ہے نا. تمہارا یہ کہ بس ذہن بالکل بدل گیا, بیماری کی دعا کے لیے ہر ایک بھاگا بھاگا پھرتا ہے. گناہ کی اصل بیماری جو مطلب ہے کہ جہنم کی گہرائی تک پہنچا سکتی ہے, اس بیماری کے لیے کوئی مطلب کسی کو نہیں پرواہ کہ جی دعا کر دو کہ میری بے نمازی پن کی بیماری دور ہو جائے. بے نمازی تو خود ہاتھوں کر کے, کوئی نہیں کہے گا کہ دعا کرو میری داڑھی آ جائے, میں داڑھی منڈاتا ہوں. یہ تو تم خود اپنے ہاتھ کو چھین رہے ہو, کیا دعا دوں گا. تم روک لو, ہاتھ کو باندھ لو, نہ جائے دوبارہ. اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرا تھا, برملا بہت بڑی تکلیف اور اپنے لیے مصیبت جمع کر رہا, لیکن تھوڑی سی مشکل آ گئی تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ دعا کرو. حالانکہ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی بزرگ ان کو ملتا تھا تو وہ مغفرت کی دعا کراتے تھے, اور آج اس دور میں اگر کسی پر ہمارا اس میں ذہن جم گیا کہ یہ بزرگ ہے تو اس کے بعد بھاگتے ضرور ہیں, لیکن کہے کے لیے ذرا پیسہ آ جائے. میں باندھ بہت رکھے, آج تک انعام نہیں لگا ہم کو, ذرا 5 لاکھ کا انعام لگ گیا, ہم اس لیے بھاگتے. ہماری دکان ذرا ٹھپ ہو گئی ہے تو وہ چلنا شروع ہو گیا, یہ ٹھپ ہی رہے گی کیونکہ شیطان, ہم نے اتنی شیطان کی حوث جمع کر لی ہے. اور حدیث شریف میں صاف واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انسان کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں نا, پھر بھی وہ کہے گا تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اتنی حوث ہے تو دکان ٹھپی نظر آئے گی, کارخانہ ٹھپی نظر آئے گا. خیر جو بیچارے قرضدار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضے اتار دے, واقعی جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرمائے, اور جن کو دولت کی حوث ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکت نہ دے کہ یہ دولت ان کو مہنگی پڑے گی. دولت آئے گی زکات نہیں دیں گے, دولت بڑھ گئی VCR اٹھا کر لائیں گے, ایسے ہوگا اللہ دولت نہ دے, کم از کم گناہ سے تو بچے, ایسے تعیش سے تو بچے. یہ میری بدعا بہت عجیب و غریب بدعا ہے, آپ نے شاید ہی کوئی ایسا سر پھرا دیکھا ہوگا جو اس طرح کی بدعائیں دیتا ہوں. ایک آدھ ایسا بھی تو جو کان کھینچے آپ, تاکہ ہماری اصلاح تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے, مجھ گناہگار پر بھی رحم فرمائے کہ جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آپ سب کو نیک بنائے, اور آپ سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار و پاپی کو بھی نیک بنائے.